เคล็ดเรียกพ่อบ้านกลับบ้านพ่อบ้านไม่ค่อยเข้าบ้านเมียขี้บ่นมันรำคาญมันก็ไม่ได้ไปเที่ยวเกเรอะไรหรอกไปทำงานกลับค่ำหน่อยเมียก็บ่นนอกจากบ่นแล้วมันยังด่าด้วยมันรำคาญมันก็ไปหานอนอยู่บ้านเพื่อนบ้านปู่งอะไรไปเมียเกิดเดือดร้อนขึ้นมาว่าผัวไม่กลับบ้านไปหานายสิงห์คำลูกศิษย์ที่เคยบวชอยู่ในวัดไปถามว่ามีของดีไหมของดีอะไรจะเอาไปทำไมพ่อเด็กน้อยมันไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องอ๋อมีไอ้สิงห์มันไปควักเอาสีพึ่งสีปากอยู่ในเชี่ยนหมากแม่มันใส่ตลับให้แล้วบอกว่าอันเนี้ยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็ไม่กลับเฮียให้ปฏิบัติยังไงก็ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าเขามาบ้านแกอย่าบ่นอย่าว่าเขาพอเขามาวันหนึ่งเท่านั้นแหละต้อนรับขับสู้เขาให้ดีพอวันหลังมาเขามาแล้วเราไม่บ่นเขาจะต้องมาบ้านแน่ๆเราก็อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวไว้ให้ลูกให้เต้าทำกับข้าววางไว้ที่โต๊ะอาหารพอเขามาก็รับสิ่งรับของจากมือเขาแล้วก็ยื่นลูกให้เขาอุ้มพอเขามานั่งก็ช่วยถอดถุงน่องรองเท้าให้เขาแล้วชวนให้เขาอาบน้ำชวนรับประทานอาหารแล้วก็สีพึ่งเนี่ยก็ไปสีปากเสียให้ดียิ้มเก่งๆ 5-6 วันหลังไปบอกว่าไอ้เฮียสีพึ่งเนี่ยไปได้มาจากไหนทำไมดีวิเศษนักหนาเธอปฏิบัติถูกต้องไม่ด่าไม่บ่นเขาก็ต้องกลับมาบ้าน